15 900 zł. Warto się spieszyć. Liczba pojazdów jest ograniczona, a chętnych nie brakuje. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 18 dzień września, na zegarach godzina 8. To czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. W ocenie służb ratowniczych woda nie powinna przelać się przez wały w Oławie na Dolnym Śląsku. Premier zaapelował o wyważony sposób informowania ludności z terenów zagrożonych powodzią. Synoptycy obserwują już miejscami obniżanie się poziomu wody. Przez Oławę na Dolnym Śląsku przechodzi fala kulminacyjna. Mieszkańcy, strażacy i żołnierze wciąż zabezpieczają wały. Pracowali przez całą noc. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Patryk Kuniszewicz. Jeszcze, do tyłu, jeszcze! Wszyscy ze szpadlami, każdy ma worek piasku ze sobą. Policja cały czas nadzoruje bezpieczeństwo przede wszystkim, żeby tutaj nikomu nic absolutnie się nie stało. Panowie, dużo tego piasku jeszcze tutaj jest potrzebne? Oj, dużo, naprawdę. Już tak, jest tak. Zabezpieczony wał. Nie, jeszcze rozwożą w inne miejsca. Także piasek zawsze potrzebny i worki tak samo. Problem. Z której pan tutaj jest? Od 17. I do której? Nie wiem, zobaczymy ile wytrzymam. W ocenie służb ratowniczych woda nie powinna przelać się przez wały w Oławie. W Żaganiu w województwie lubuskim niestety przedarła się, wylewa rzeka Bóbr. Trwa ewakuacja mieszkańców. Ulica Włókniarzy jest już zalana w połowie. Coraz więcej wody jest także na Dworcowej. W mieście zamknięte są mosty Żagański, Kolejowy i tak zwany Mały Most. Nadal potrzebna jest pomoc przy napełnianiu worków z piaskiem. Woda przedarła się także do Szprotawy i Leszna Górnego. Premier Donald Tusk zaapelował o wyważony sposób informowania ludności z terenów zagrożonych powodzią. Jak wiecie, emocje są bardzo wysokie, więc byłoby dobrze, żebyśmy przekazywali informacje w 100% sprawdzone, mówił szef rządu podczas porannego posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Nie wypieramy tego typu informacji, nie negujemy, tylko sprawdzamy, bo tutaj nie możemy popełnić błędu. I później zawsze prosiłbym o błyskawiczną reakcję publiczną, żeby wtedy, kiedy już macie pewność, że to jest nieprawdziwa informacja, żeby nie było niepotrzebnej paniki. Prosiłbym o publiczne wyjaśnienie sprawy Stronia i tych podobno zaginionych w dużej ilości ludzi. Wczoraj w mediach pojawiły się informacje o wielu osobach zaginionych w Stroniu. W odpowiedzi na prośbę premiera szef policji Marek Boroń powiedział, że służby nie mają żadnych doniesień o osobach zaginionych. Synoptycy obserwują już miejscami obniżanie się poziomu wody na terenach dotkniętych powodzią. W ciągu 2 dni sytuacja powinna się ustabilizować, powiedział podczas narady sztabu kryzysowego dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Robert Czerniawski. Od Raciborza obserwujemy już spadek. Ten odcinek od Raciborza do Opola wydaje się być bezpiecznym. W Opolu i w Oławie w tej chwili następuje apogeum. Chodzi o to, żeby wytrzymać ten okres. Powinien być jeszcze wzrost wody około 10-20 cm i on się będzie utrzymywał około 2 dni. Jeżeli wytrzymamy ten najbliższy okres, to raczej nie powinno się nic stać, natomiast sytuacja jest tam najbardziej niepokojąca. Robert Czerniawski dodał, że Opole powinno być bezpieczne. Stan wody w miejscowości Trestno jest stabilny, a więc Wrocław też powinien być bezpieczny. Ostatnia przeszkoda dla fali powodziowej, tak eksperci i mieszkańcy terenów zagrożonych zalaniem nazywają Racibórz Dolny. Zbiornik o powierzchni 26 km2 jest już niemal w 80% wypełniony wodą. Dzięki temu udało się spowolnić falę wezbraniową na Odrze i jej dopływach. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski. Z nadzieją na zbiornik spoglądają mieszkańcy Opola i Wrocławia, ale mieszkańcy Raciborza, widząc ogromne masy wody, nie kryją obaw. Jesteśmy tylko dobrej nadziei, nic więcej nam nie zostaje. Macie jakieś informacje o stanie wody? Tak, jakie są ogólnie dostępne, żadnych innych. Wszyscy się tutaj boimy, bo to są nasze całe domostwa. Tutaj też mieszkam praktycznie 500 metrów od wału, a tutaj jesteśmy tutaj jak najbardziej tutaj na bombie śpimy. My jesteśmy pod tą zaporą. Jakby coś się stało, aby to puściło, to jesteśmy gdzieś tam za Raciborzem przeprowadzeni, nie? Nie zdążymy mrugnąć. Na terenie województwa śląskiego, gdzie znajduje się zbiornik raciborski, sytuacja stabilizuje się. To nie oznacza, że mieszkańcy mogą spać spokojnie. Mając nadzieję, że nie zaskoczy ich kolejna fala powodziowa już teraz, biorą się za usuwanie skutków powodzi. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będą szczepienia interwencyjne na terenach powodziowych. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski mówił, że są zabezpieczone szczepionki przeciwko tężcowi, durowi brzusznemu i żółtaczce typu A. Po pierwsze, ludność tych obszarów zalanych, gdzie mógł być kontakt ze skażoną wodą. Mamy tu na myśli przede wszystkim szczepienia dur brzuszny i żółtaczka typu A. I druga grupa to są funkcjonariusze, czyli straż pożarna, ratownicy. Taka jest na razie koncepcja, żebyśmy wystąpili z możliwością tych szczepień, z dostępnością. Na razie nie wyznaczamy żadnych konkretnych grup ani punktów szczepień, bo jest to jeszcze przedwczesne na tym etapie. GIS szacuje potrzeby i zbiera informacje, jakie jest zapotrzebowanie na szczepionki na terenach dotkniętych powodzią. Dziś odbędą się kolejne spotkania zespołu do spraw zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Zdrowia. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. A to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Kibice piłki po pierwszej dawce Ligi Mistrzów. Nowy sezon, nowa formuła, ciekawe mecze, piękne gole i świetne emocje jak dawniej. Na przykład w Mediolanie, gdzie Milan szybko wyszedł na prowadzenie, ale to Liverpool cieszył się z 3 punktów, mówi trener The Reds Arne Slot. Finalnie to było dla nas przyjemne spotkanie, bo wygrane i to po tym, jak straciliśmy gola w pierwszych 5 minutach i mając w pamięci naszą ligową porażkę z Nottingham Forest. Tym razem moi zawodnicy jednak wzięli sprawy w swoje ręce i wygrali 3-1. The game in their hands, the players, and in the end score 3 goals and 1-3. Stwierdził Arne Slot. Inna ekipa z Premier League, Aston Villa 3-0 wygrała w Szwajcarii z Young Boys Berno, Real w Madrycie 3-1 ze Stuttgartem, Bayern w Monachium aż 9-2 z Dynamem Zagrzeb ostro. Ostro musiało być przynajmniej wtorek, gdy nasze służby celne zatrzymały na lotnisku w Krakowie Aleksandra Usyka. Bokserski mistrz świata w kategorii ciężkiej i najbardziej rozpoznawalny sportowiec z Ukrainy miał lecieć do Hiszpanii. Kością niezgody, jak informuje Onet, miał być brak zgody na wpuszczenie na pokład jednego z członków jego teamu. Sprawę załagodzono. Usyk został zwolniony, dziękując dyplomatom ze swojego kraju, ale i naszym funkcjonariuszom za profesjonalizm. Do szermierki na pięści najwyraźniej nie doszło. Do skutku doszedł ostatni mecz pierwszej kolejki w siatkarskiej plus lidze. Norwid w Częstochowie 1-3 uległ Ślepskowi Suwałki. Był to pierwszy mecz sezonu, więc emocje naprawdę w pewnych momentach wzięły górę. Wiedzieliśmy, że ten mecz na pewno będzie pod tym względem wymagający. Przygotowywaliśmy się na to przed meczem. Udało się wrócić mniej więcej do swojego poziomu gry, zagrać w miarę mądrą siatkówkę i po pierwszym secie te 3 następne przechylić na naszą korzyść. Wypowiedź atakującego Ślepska Suwałki Bartosza Filipiaka kończy serwis. Kolejny sportowy za godzinę. Może dziś padać, choć nie wszędzie w Polsce. Deszczowe chmury oszczędzą raczej północny zachód i wybrzeże. Ale poza tym przelotnie popada na wschodzie i południu. Możliwe też burze z gradem, niestety także w okolicach Kłodzka. Przynajmniej tak mówi prognoza. No i mówi też o temperaturze. Dziś będzie ciepło, na ogół od 22 do 26 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 7:08. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja z Państwa udziałem. 2 dwójki i 7 trójek. Dziś dużo mówiliśmy o optymizmie. Optymistycznie z nadzieją to jest trudne, kiedy się słucha burmistrza Landka-Zdroju. Infrastruktura miejska w ogóle nie istnieje. Wszelką infrastrukturę miejską ma zniszczoną. Ale jak się słucha, to oczywiście nie było odpowiedniego powiadomienia. Jeżeli burmistrz Landka-Zdroju mówi, że dlatego, że zamieszkuje lądek, hydrolog i powiedział, uciekamy, ewakuujemy się i dzięki temu ocalił mieszkańców, wyprowadzając ich wyżej, to jaka to jest komunikacja? No tak, te kwestie organizacyjne, które być może po prostu zawiodły, być może były tylko nieprecyzyjne, ale rzeczywiście nie były idealne. O tym mówiliśmy wczoraj, o tym mówił nam mieszkaniec Kłodzka w porannej audycji. To padło na naszej antenie i rzeczywiście myślę, że po powodzi przyjdzie czas na analizę także tych kwestii organizacyjnych, bo wydaje się, że od 97 roku w tej kwestii zmieniło się Być może coś, ale chyba niewiele i to jest na pewno lekcja do wyciągnięcia i na pewno do tego tematu w Trójce będziemy jeszcze wracać. Ja Państwa cały czas zachęcam do udziału w porannej audycji. 2 2 i 7 3 to nasz numer telefonu. Ten program realizuje Elżbieta Malinowska, telefony odbiera od Państwa Stanisław Perzyna. Audycję przygotował Marcin Walter, a ja się nazywam Robert Grzędowski. Już za chwilę u nas, za kilka minut, rozmowa polityczna bez uników. Renata Grochal i Ann Applebaum. I was only joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc felt. Now I know how Joan of Arc. Walkman starting to The Smiths w Trójce, Big Mouth Strikes Again. Taki muzyczny temat otworzył trzecią godzinę porannej audycji, w której czas teraz na stały punkt programu, bo jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, a ze mną w studiu Ann Applebaum, światowej sławy publicystka, autorka książek, pisarka, laureatka wielu nagród, w tym Nagrody Pulitzera i co ważniejsze, rzadka gościni w polskich mediach. Dzień dobry. Jest okazja, koncern Autokracja, nowa książka Ann Applebaum, ja już jestem po lekturze, ale zanim zaczniemy rozmawiać o autokratach, zapytam panią o powódź. W Polsce fala kulminacyjna jutro we Wrocławiu, trwa powódź, wiele dramatów, apele o pomoc. W ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych padł rekord strat z powodu katastrof naturalnych, 23 katastrofy naturalne, każda z nich ponad miliard dolarów strat. Powodzie tornada, burze, cyklony. Jak Stany Zjednoczone sobie radzą? Tak, po pierwsze chciałabym złożyć wyrazy szacunku dla ludzi, którzy są ofiarami powodzi i też dla ludzi, którzy pracują tam, bo wiem, co to znaczy. Ja mam rodzinę z New Orleans, to jest ta miasta na południu w Stanach, które było kompletnie zalane. 2005 rok, huragan Katrina. Tak, tak. 1836 tak, ofiar. Tak, no to było chyba nasz najgorszy, jeżeli chodzi o powodzi. W Stanach, choć to jest duży kraj, ma różne stany i każdy ma jakby swój system. Mamy powodzi, mamy też huragany, ale też mamy taką Federal Emergency Management Agency, taka agencja, jakby ministerstwo rządowe, które to jakby zajmuje cały czas i oni mają swoje kadry w każdym stanu i swoje systemy i tak radzimy, ale rzeczywiście ma pani rację, to jest coraz gorzej. Prawdopodobnie z powodu zmiany klimatu i boję się, że wszyscy musimy oczekiwać, że przygotować się, że tak będzie. W Stanach wojsko jest bardziej zaangażowane. Rezerwa wojskowa, tak. National Reserves, że oni są właśnie przygotowane i wiedzą, że to jest jakby część ich pracy i są szkolone na to, żeby pomagać właśnie w tych kryzysowych sytuacjach. I znowu każdy stan ma swój rezerw. Od sytuacji kryzysowych taką instytucję, która się tym zajmuje. Tak, to znaczy to nie są ludzie, którzy to zajmują cały czas, ale są przygotowane, że jak na kryzys mogą przyjechać. A pani promuje w Europie swoją książkę, najpierw w Stanach, po zmierzchu demokracji, koncern Autokracja. Książka wyszła właściwie w szczycie kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Jak została przyjęta, biorąc pod uwagę, że Donald Trump jest jednym z kandydatów, wspomagany przez Rosję już w kampanii w 2016 roku? No, był na liście bestsellerów. Bardzo śmieszno, bo akurat ten, nie wiem czy znacie, no ten pierwszy tydzień, jak on był na liście, on był numer dwa, a numer jeden był Hillbilly Elegy, to jest książka J.D. Vance, która wyszła kilka lat temu, ale ludzie chcieli znowu kupować, jak on został wiceprezydentem, więc... Kandydatem na wiceprezydenta u Donalda Trumpa. Tak. Książka nie jest o Trumpie, tak, książka jest o sieć autokratów, to znaczy grupa krajów, które nie mają nic wspólnego, jeżeli chodzi o ideologię. Znaczy, ja mówimy o komunistyczne Chiny, nacjonalistyczna Rosja, Iran, to jest teokracja, Wenezuela, ich system się nazywa Bolivarian Socialism, czyli boliwarski socjalizm, znaczy swój system, Północna Korea ma swój, ale oni jednak, im się udaje współpracować i to nie jest jakby, nie ma jakiejś tajemniczy pokój, gdzie ktoś siedzi i kieruje tego, to jest oportunistyczny, pracują razem, jak widzą możliwości, mają dużo wspólnego, jeżeli chodzi o finanse, albo technologii inwigilacji, to jest dla nich wszystkich ważne, ale oni też mają jakby jeden wspólny cel, i to jest też utrzymać się władzę, ale też zniszczyć demokrację. Demokracja, ale bardziej specyficzne, znaczy nasze pomysły o praworządności, praw człowieka, transparencje, no bo to są idee, które by zniszczyły ich typ, ich reżim. Więc to jest też oczywiście język ich opozycji. No, opozycja rosyjska, ta grup Nawalnego, to był antykorupcyjny, taki ruch antykorupcyjny. A w Chinach mówią o demokracji, a w Iran mówią praw kobiet. I właśnie te wszystkie idee, które są dla nas naturalne, są dla nich groźne. Ale w XX wieku, pani to opisuje w swojej książce, sądzono, że jeśli przez współpracę gospodarczą z tymi krajami, nie wiem, komunistycznymi czy autokratycznymi, będzie demokracja współpracowała na niwie gospodarczej, to że nasze idee, wolność, demokracja się tam rozprzestrzenią. Tymczasem dzieje się chyba odwrotnie. Odwrotnie. Tak. Dlaczego tak jest? Znaczy, bo globalizacja jest neutralna. Znaczy, że my sądziliśmy, że nasze idee zawsze będą lepsze, więc nasze wszyscy będą adoptować to, co my myślimy. A okazało się, że oni też mieli swoje idee i próbują ich nawrócić. Trzeba powiedzieć, że w latach 90. to też dotyczyło Polskę, więc pomysł, że jak handlujemy, że w zachodniej Europy, jak handlujemy z Polską, jak zapraszamy Polską do instytucji europejskich, że zbudujemy partnerskie stosunki do Polski, że Polska też będzie część zachodniej Europy. I tak było. Więc to nie było jakby kompletnie głupie, zwariowanych pomysłów, tylko że okazało się, że to się udało z Polską, ze Słowacją, z krajami bałtyckimi, ale okazało się, że Rosja jest inna i Chiny są inne. Więc pomysł nie był jakby znikąd. Pani stawia w swojej książce tezę, że nie byłoby dzisiejszego Putina, gdyby nie światowa finansjera, która przez lata pomagała mu tak naprawdę w przekrętach, w ukrywaniu pieniędzy od czasów, kiedy był wicemerem w Petersburgu. Tak. Putin osobiście jest przykładem, jak wzbogacili Rosjanie ich oligarchy. Znaczy on był wicemerem właśnie w Petersburgu. Ukradł pieniądze, no to trochę uproszczenie, ale ukradł pieniądze, wysłał na zachodzie, tam pieniądze były ukrywane w różnych bankach czy kontach anonimowych, tak zwane shell companies, a potem on zabrał z powrotem i używał do budowania swojej imperii finansowej i tak zrobił całe pokolenie KGBistów i byłych członków partii komunistycznej, więc to co ja piszę, to jest nic nowego. To już było napisane w różnych miejscach, ale chciałam wrócić właśnie uwagę właśnie na ten zachodni część tej historii, że właśnie ci było grupa ludzi, Niemcy, ale też Francuzi z Luksemburgu, ludzi, którzy pomogli mu. Znaczy była grupa, jak po angielsku znowu, enablers, którzy zrobili dla niego te możliwości i tak zrobili właśnie dla całej elit rosyjskiej. Pani podaje przykład Igora Kołomojskiego, czyli takiego ukraińskiego oligarchy, który był wspierany przez Putina, który wykorzystywał Amerykanów do tego, żeby przejmować upadające huty, przedsiębiorstwa i w ten sposób lokować swój majątek. Tak, i to jest właśnie przykład właśnie tego, ta stary Ukraina, który w 2014 roku młodzi Ukraińcy buntowali przeciwko ten system, który właśnie stworzył Kołomojski. W Wielkiej Brytanii pani wytropiła byłego mera Moskwy, Łóżkowa, który inwestuje. To jest zabawna historia. Może pani opowiedzieć? Tak. No, byłem na wsi u znajomych i oni zaczęli mi opowiadać, jak były mer Moskwy, oni się spotkali z nim u nich w pubie. I to jest taki mały miejscowość na wsi, a mówię tak, a jak to jest możliwe? Okazuje się, że on kupił duży dom takiej posiadłości obok nim, znaczy właśnie w tym mieście i zaczął go przebudowywać. A potem ja zmyślałam, no to jest dziwne i szukałem w archiwach tam. W rejestrach, kto jest właścicielem tego domu. I okazało się, że tam było napisane Sky Mist Holdings. I Sky Mist, to trochę brzmi jak James Bond. Nie wiem, Skyfall, Sky Mist. ja byłam trochę zdziwiona, bo widziałam, że to jest mer Moskwy, bo oni widzieli go i on się pojawił w jakimś lokalnym tam, nie wiem, jest spotkanie, więc wiem, że to był on. I coś pisałem w Washington Post o tym, że czy nie jest to ciekawe, że mer Moskwy kupił ten dom i właśnie używając tych anonimowych. Przez jakąś podstawioną firmę. Ale to jest, trzeba powiedzieć, to jest legalne w Anglii i bardzo dużo ludzi kupią właśnie przez takich firm. I to jest jeden z tych tezów mojej książki, że trzeba przestać. No, nie potrzebujemy tych anonimowych firmy. Ale potem dostałem list od prawnika mer Łóżkowa, że absolutnie to jest nieprawda, bo to z jego żona kupiła. No tak. No bo żona niby biznesmenka i ona miała pieniądze. Żeby... Nie, ale, ale to jest mały przykład, ale są mnóstwo. No, połowa Londynu prawdopodobnie jest... Właściciele domy i mieszkania są, używają tych anonimowych firm, żeby kupować nieruchomości. W Stanach to jest to samo. Jedno, nie pamiętam, czy to jest 1/4, czy 1/5 mieszkaniach w budynkach Trumpa też są anonimowe. Znaczy nie wiemy, kto kupili. Więc, i to jest, moim zdaniem, to jest skandal. To, mój, jest to nielegalne. To w tej chwili to jest legalne. Prezydent Polski Andrzej Duda ma się spotkać z Donaldem Trumpem najprawdopodobniej w niedzielę w Stanach. Czy powinien się spotykać? Jeżeli też spotyka z Harris, no tak. Nie sądzę, żeby było takie spotkanie. No ja mówię, no lepiej jak chcesz ingerować w wyborach i pokazać poparcie, no trzeba spotkać i z jednym, i z drugim. A dlaczego pani nie opisała w swojej książce polskiego przypadku? No bo Polska nie jest część tej grupy. No, mieliśmy w ostatnich rządach, też rzeczywiście mieliśmy taki autokratyczny, populistyczny rząd, który wszedł w tym kierunku, tak jak Turcja czy Węgry. Ale moja ta książka, dzisiejsza Koncern Autokrację, opisuje właśnie te kraje już kompletnie autorytarne. No, na przykład Białoruś. Białoruś, czy Rosja, czy Wenezuela. Wenezuela to jest dobry przykład. Wenezuela mieli wybory niedawno i opozycja, tak jak w Polsce w październiku, wygrała. I wygrała bez wątpliwości. No, 65% i coś takiego. Ale rząd po prostu nie chce oddać władzy. Znaczy, nawet nie pokażą żadnego statystyka, że wygrali, tylko mówią, wygraliśmy i już. I teraz jest kryzys w Wenezueli, no bo co, przegrali wybory, nie chcą oddać władzy i rządzą dalej. I to jest, tego nie mieliśmy tutaj. Więc a obawiała się pani takiego scenariusza w Polsce? Że PiS przegra wybory, ale nie odda władzy? Obawiałem. Ale nie miałam racji. Myślę, że fakt, że Polska jest część Unii Europejskiej i część NATO też miał efekt i że to pomogło nam, że jednak, i jednak myślę, że ogromna większość Polaków uważają siebie jako obywatele kraj demokratyczny i nie życzą sobie, żeby był właśnie rząd autorytarny, mimo to, że właśnie wszedliśmy w tym kierunku. Ale ciągle jest ta grupa 30%, która chce takiej władzy silnej, mocnej, która załatwi za obywateli różne sprawy. Jest taka grupa prawie w każdym kraju. Znaczy, że o tym było właśnie moja poprzednia książka. Zmierz demokracji. Właśnie o tym było. Skąd ten chęć do autokratów, do autokracji, dlaczego ludzie, którzy mieszkają w wolnych krajach się wahają. To był trochę inny temat. Ta książka jest... I kończymy na antenie radiowej Trójki. Naszą gościnią była Ann Applebaum, publicystka, autorka nowej książki Koncern Autokracja. Polecam, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube'a, przechodzimy na stronę internetową Trójki. Porozmawiamy trochę o wyborach w Stanach Zjednoczonych i porozmawiamy też o tym, jak autokraci próbują przejmować władzę nad informacją, nad dostępem obywateli do informacji. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Odkurzanie w Twoim planie? Postaw na robot sprzątający Dreamy X40 Ultra. Nie tylko odkurza, ale i dokładnie mopuje dzięki technologii Mop Extend i strategii Omni Dream. Z jego stacją oczyszczającą nie musisz się martwić o opróżnianie zbiornika, a przy 68 decybelach działa cicho, nie zakłócając Twojego spokoju. Sprawdź ofertę odkurzaczy w sklepach Euro i na euro.com.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Znowu bałagan? Zabawki Kamila są wszędzie. Daj spokój. On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo. Weź Valerin Max, a podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Barbara, zgadnij co to? Niskie ceny, tuju! Niskie ceny, tuju! Wiem, Marian, wiem, to urodziny w Media Expert! Tak jest! Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład zmywarka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1349. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Media Expert. Niskie ceny. Żegnamy reklamy. Zbliża się 8.30. O sytuacji na drogach w radionawigatorze Trójki Anna Hardej. Zaczynamy od województwa lubuskiego. W Żaganiu zamknięte są mosty żagański kolejowy, tak zwany most mały, przejazd między prawo, a lewobrzeżną częścią miasta możliwy jest tylko obwodnicą żagańską lub mostami na Żelaznej. Droga wojewódzka 396 Oława-Janików jest zablokowana. W tych okolicach też nie przejedziemy drogą 455. Droga numer 12 w Szprotawie, tutaj też nie ma przejazdu. Zablokowana jest jezdnia między 73 a 75 kilometrem i wprowadzono objazd przez miejsce miejscowości Dziećmiarowice, Wiechlice i przez Szprotawę. Droga 45 w Krapkowicach, tutaj również mamy blokadę z uwagi na wysoki stan wody w rzece Osobłoga. No i to jest 73 kilometr. I jeszcze droga 94 w Bolesławcu, tutaj nie ma przejazdu na moście, most jest zamknięty. Trasa S7 Żurominek Strzegowo-Północ w miejscowości Mdzewo na 82 kilometrze. Z samochodu ciężarowego wypadł ładunek, trzeba uważać, bo zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. I oczywiście najważniejsze wieści związane z powodzią. Agnieszka Drozd. Premier poinformował, że kredyty mieszkaniowe powodzian przez 12 miesięcy będą umorzone. Dotyczy to mieszkańców, którzy na skutek żywiołu mają zniszczone domy i mieszkania. Państwo poprzez fundusz weźmie na siebie spłatę tych kredytów, mówił Donald Tusk we Wrocławiu podczas kolejnego posiedzenia powodziowego sztabu kryzysowego. Minister finansów Andrzej Domański dodał, że umorzenie nie będzie zależne od wysokości raty kredytu. Wnioski będzie można składać w postaci papierowej, ale również elektronicznej. Poczta Polska uruchamia zastępcze punkty pocztowe dla mieszkańców terenów dotkniętych lub zagrożonych powodzią. W takich miejscach będzie można dokonać płatności, wypłat gotówki, nadać list i wysłać paczkę. Poczta podała pierwsze lokalizacje zastępczych punktów pocztowych. We Wrocławiu to ulica Łagiewnicka 18, w Legnicy Poznańska 50, w Jeleniej Górze ulica Spółdzielcza 43 i w Kłodzku Objazdowa 14. Trwa zbiórka pomocy dla powodzian. Michał Mikołajczyk z Polskiego Czerwonego Krzyża mówił w Polskim Radiu, że najbardziej potrzebna jest woda pitna i żywność. Wysokokaloryczna, na przykład jakiś baton czy czekolada. Środki higieniczne, higiena kobieca, higiena dziecięca, no i także środki czystościowe. To są te rzeczy, o które prosimy najbardziej. Później przyjdzie czas na element odbudowy, czyli ręczniki, pościel. Najprostszą formą pomocy jest wsparcie finansowe. Ważne, żeby pieniądze wpłacać na konta organizacji sprawdzonych, doświadczonych w pomaganiu. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24, a pełny serwis Trójki o 9. Przed nami raczej ciepły dzień, bo na ogół będzie dziś w tym najcieplejszym momencie po południu od 22 do 26 stopni Celsjusza, choć nieco chłodniej na wybrzeżu i na południu kraju. Jeśli chodzi o deszcz, to nie będzie dziś padać na północnym zachodzie i na wybrzeżu, ale reszta kraju może się spodziewać przelotnych opadów deszczu właśnie, no a w pasie od Podlasia przez Mazowsze po niestety także Dolinę Kłodzką i na południowy wschód od tej linii możliwe będą lokalne burze również z gradem. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany, choć w czasie tych ewentualnych burz będzie porywisty, a ciśnienie, które rosło w ostatnich dniach po odpuszczeniu niżu Borys, dziś w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali i będzie spadać. To jest audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. 26,5 minuty jeszcze do godziny 9. Oczywiście cenne w ramach naszych porannych spotkań są Państwa głosy i choć dziś akurat staramy się mówić o tych pozytywnych inicjatywach, o tych dobrych informacjach w ramach całej tragicznej powodziowej sytuacji, no to rzecz jasna głosy krytyczne też się pojawiają. 22 i 7 trójek, słuchamy. Panią, która mówiła o burmistrzu Lądka Zdroju, ja myślę, że to ten problem organizacyjny, logistyczny, to ten wielki bałagan, o którym się nie mówi, on dopiero zacznie wychodzić. Wojsko z brzegu zostało rozlokowane do Opola i do Wrocławia, a brzeg został zostawiany sobie i okoliczne wioski, więc gdzie sens, gdzie logika, tak? No, gdzie wodę się spuszcza, nie dając nawet szans ludziom na zabezpieczenie czy ewakuację wokół brzegu. To jest coś niesamowitego, ile błędów popełniamy nadal, biorąc pod uwagę, że 97 rok to nie jest tak dawno. Zapraszamy do Trójki. Ale mimo wszystko na przełamanie tego nastroju powiemy teraz o pomocy i o tym pozytywnym elemencie, który wydarzył się szczególnie w Głuchołazach, bo o tym mieście teraz będziemy mówić. Po fali, która zniszczyła no, wielką część tego miasta, nadal w wielu rejonach nie ma wody, nie ma gazu, nie ma prądu. No i w tej sytuacji ludziom naprawdę nie jest łatwo, ale znaleźli się ochotnicy, którzy kolejny dzień, już kolejny dzień, bo nie mówimy tylko o dziś, gotują ciepły posiłek dla potrzebujących. W Głuchołazach jest Hanna Dołęgowska. Takie wielkie kotły, takie namioty kojarzą nam się z piknikami, a tutaj jest sytuacja krytyczna i tutaj jakby jest ta pozytywna energia, ale ze względu na pomoc, a nie na radość z wydarzenia. No to jest właśnie piękne, że te kotły już zwiedziły kawał świata i pomagają ludziom w wielu zakątkach, w trudnych sytuacjach, ale są też z nami zawsze, kiedy są te dobre imprezy radosne. I to jest fajne, że są ludzie, którzy są chętni, bo serca mają otwarte i zawsze są gotowi do pomocy i chętni. No jesteśmy w Głuchołazach na rynku i gotujemy właśnie ciepłe posiłki wraz z Fundacją Wolne Miejsca, która przyjechała do nas z Katowic i z innych części Polski. Przyjechali wolontariusze i gotujemy ciepły posiłek dla mieszkańców tutaj, dla wszystkich potrzebujących. I na miejscu można wziąć zupkę na wynos, dotrzeć do tych wolontariuszy, roznoszą do tych osób, które nie mogą jeszcze wyjść z domu albo nie mają siły czy możliwości. Jak państwo w ogóle znaleźliście się w tej grupie? Jak pani się znalazła? Ja jestem mieszkanką Głuchołaz. To są nasi przyjaciele. Myśmy z nimi byli na Ukrainie, kiedy wybuchła wojna. Na Wielkanoc gotowaliśmy żur dla Ukraińców właśnie we Lwowie, więc tam się poznaliśmy też w boju, w pracy, w takich warunkach. I jak zobaczyli, że po prostu u nas jest taka trudna sytuacja, że tak tragiczna i że jesteśmy odcięci od świata praktycznie, od tego wszystkiego, to postanowili przyjechać i nas pomóc i wesprzeć. Niech pani podejść do Marty, co mieszaje. Pani Marto, no próbujemy opowiedzieć Polsce od kuchni. Nomen nomen, bo stoimy przy garze. Co to tutaj, oprócz tego, że gorąco i piękny taki czerwony kolor? Tak, no dzisiaj cieszymy się, że już gorąco. Wczoraj troszkę jeszcze nam padało, a dzisiaj w pełnym słońcu gotujemy 2 gary zupy. Będzie kilka tysięcy porcji. Jedna będzie taka po bolońsku, a druga jarzynowa, czyli dla każdego coś dobrego, żeby coś po prostu ciepłego wpadło do żołądka tym osobom, które nadal są bez prądu, gazu, wody, które nie są w stanie sobie nic ugotować. A powie mi pani, co pani ma tutaj na tym pięknym fartuchu wypisane? Tak, jest to nazwa organizacji, pod którą teraz działamy, czyli World Central Kitchen. Jest to taka światowa organizacja, najbardziej znana z tego, że właśnie jeździ z pomocą humanitarną w kataklizmy, na wojny, i my już któryś raz z rzędu z nimi współpracujemy. Byliśmy z nimi także na granicy podczas wojny, czy w Turcji podczas trzęsienia ziemi w zeszłym roku. No a tym razem powódź nawiedziła Polskę, więc nie mogło nas tutaj nie być. A normalnie działamy jako Fundacja Wolne Miejsce z Katowic. Myślę, że człowiek czuje ogromną wdzięczność, jak ktoś przychodzi i taką zupę pobiera, a przeżył naprawdę dużo, no bo tu mieszkańcy bardzo dużo przeżyli. Tak, tak. No wczoraj dużo historii usłyszeliśmy, trudnych. Bardzo dużo osób mówiło, że są no niewiarygodnie wdzięczni, bo ta ciepła zupa to taki promyczek nadziei na to, że będzie lepiej, że od wielu dni nie jedli nic ciepłego i naprawdę, że jest to ogromna pomoc. Taka przysłowiowa miska zupy, a daje bardzo dużo. Do kiedy tutaj będziecie, wiecie? Tyle, ile potrzeba, jeszcze nie wiemy. A tutaj proszę bardzo, miły pan, co tutaj podał, pani Marcie? Do testów, dlatego że Marta jest najlepsza w smaku naszej fundacji i zawsze sprawdzamy jakość naszych potrzeb, bo nie karmimy ludzi tylko i wyłącznie ciepłym posiłkiem, ale też dobrym posiłkiem. Jest bardzo istotne, szczególnie w takich czasach, jak tutaj żyjemy, gdzie jest dużo zagrożeń, staramy się, żeby woda była czysta, przywozimy wszystko w baniakach, nie używamy nic z kranu tutaj, bo boimy się, żeby nie było jakiekolwiek zanieczyszczenia. I produkty też staramy się w tych warunkach, w których jesteśmy, bo jesteśmy na powietrzu, przygotować w taki sposób, aby było wszystko dobrą jakością, a potrawy najlepsze, dlatego że nie gotujemy tylko z takiego podejścia, że komuś brakuje, więc damy cokolwiek, ale właśnie gotujemy z godnością dla drugiego człowieka, żeby każda osoba, która tu przyjdzie, tak jak wczoraj osoby, które jadły dzisiaj od rana, dopytują się, o której ta zupka będzie, bo taka była dobra, to jest właśnie fajne. Mieliśmy też dużo wpisów na naszym Facebooku, na profilu naszej fundacji Wolne Miejsce, od osób, które z rodzinami właśnie wzięły te garkach do siebie do domu, bo zanosiły dzieciaki, to jadły. Jeszcze była zupa pomidorowa i bardzo, bardzo, bardzo to wszyscy chwalili. Niby to tylko zupa, zwykła taka miska ciepłej zupy, ale znaczy naprawdę wiele i to są wzory do naśladowania. Mówmy o nich jak najwięcej, proszę państwa, ale też po prostu naśladujmy. 18 minut do 9 na zegarach. The War on Drugs w Trójce. You Wreck Me. Oczywiście sytuacja powodziowa w Polsce na pierwszym miejscu we wszelkich serwisach informacyjnych, także w serwisach informacyjnych Trójki, które pojawiają się nie tylko o pełnych godzinach w tym trudnym czasie i aktualizujemy na bieżąco sytuację. Dziś patrzymy szczególnie na Oławę i Wrocław, ale patrzymy też na całą Europę, bo nie tylko Polska ucierpiała z powodu powodzi, nie tylko Polska w różnych miejscach na falę uderzeniową czeka. Tej sytuacji w Europie przegląda się Michał Strzałkowski. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Gdzie teraz jest najpoważniej, oprócz Polski oczywiście? Właściwie w bardzo wielu różnych krajach Europy Środkowej jesteśmy na różnym etapie tej powodzi, dlatego że w jednych krajach trwa już sprzątanie, szacowanie zniszczeń, w innych jeszcze trochę niepokoju o to, czy wytrzymają wały, czy nie przepełnią się zbiorniki retencyjne. No i są takie kraje, które dopiero, tak jak mówiłeś, czekają na nadejście tej powodziowej fali. Sprzątają przede wszystkim Rumunia i Słowenia. To są te kraje, w których ta powódź zaczęła się najwcześniej. W Rumunii wyrządziła spore szkody. Zginęło tam 7 osób. Wschodnia część kraju, okręgi Wasluji, Gałacz, czyli to są takie okolice granicy z Mołdawią, wschodnia Rumunia. Tam woda rzeczywiście była wysoka, woda była rzeczywiście niszczycielska. Wielkie sprzątanie w tych miejscowościach trwa. Przyjeżdżają tam także mieszkańcy innych miejscowości, tych niedotkniętych powodzią, żeby po prostu pomóc w porządkowaniu tych zniszczeń, jak choćby Radu Walerian, który pomaga w sprzątaniu takiej niewielkiej wsi Slobozja i mówi o tym tak. Przyjechałem tu z kolegami z Gałacza. Chcieliśmy pomóc mieszkającemu tu przyjacielowi, ale jest tyle roboty, że pomagamy wszystkim. Sprzątają też w większości miejsc Czesi. Co prawda jeszcze w 100 miejscach obowiązywał jeden z trzech różnych stopni zagrożenia powodziowego w Czechach, ale jeszcze 2 dni temu to było ponad 300 miejsc, więc sytuacja się bardzo mocno poprawia, zwłaszcza na północy Czech, tam w okolicy granicy z Polską. Gorzej jest na południu, tam niektóre rzeki jeszcze trochę przybierają, jak choćby Wełtawa w swoim górnym odcinku, czy rzeka Lużnice. To są rzeki, które płyną w kierunku Niemiec i Austrii, więc to nie będzie miało wpływu na sytuację powodziową w Polsce. Do Ostrawy, która była mocno zalana po tym, jak pękł wał na jednym ze zbiorników, też wracają ewakuowani ludzie. Mieszkanka Ostrawy, Renata Gaborowa, tak mówi o swoich emocjach. Bardzo się bałam. Pamiętam tę powódź z 1997 roku, ale wtedy byłam dzieckiem. Teraz sama mam dzieci, więc bałam się bardziej niż 27 lat temu. Woda podnosiła się bardzo szybko. Mogliśmy tylko uciekać. Strażacy zjawili się błyskawicznie, aby nam pomóc. Naprawdę im dziękuję. Super, jako na hasicie, jako jedniczka. Z wodą walczy dalej Austria. Co prawda tam też sytuacja już się poprawia, przestało padać. Noc była dużo spokojniejsza niż te poprzednie, kiedy to właśnie trwała walka na bardzo wielu zbiornikach o to, żeby one się nie przelały albo żeby nie pękły w nich wały. To przede wszystkim Dolna Austria, okolice Wiednia. Tam doszło do kilku takich przypadków, choćby w miejscowości Tulln, że pękły te wały i zalało tereny okoliczne. 5 osób w Austrii na razie nie żyje, taki jest bilans. Jeden z takich zbiorników Krems jeszcze trzeba było w nocy uszczelniać, o czym mówi Gerhard Rürdefer, to jest jeden ze strażaków, który brał udział w tej akcji. Już wczoraj zbiornik retencyjny zaczął się przepełniać. Woda powoli przelewała się przez górę wału. Z jednej strony woda wylewała się na pola. Możemy sobie na to pozwolić, bo tamto nie zrobi nikomu krzywdy. Ale z drugiej strony jest miejscowość, ponad 85 domów. Planujemy podnieść wał za pomocą 3,5 tysiąca worków z piaskiem i żwirem. No ale dziś prawdopodobnie zacznie ta woda opadać już we wszystkich miejscach w Austrii. Będzie można przejść do sprzątania. No i jeszcze te kraje, które czekają na falę. Słowacja, chyba będzie dobrze, woda w Dunaju zaczyna opadać. Węgry, tam jest niepokój, tam jest oczekiwanie w Budapeszcie. Woda będzie się jeszcze dzisiaj i jutro podnosiła, być może apogeum dopiero w piątek. No i Niemcy przebierają wody w Łabie. Łaba ma swoje źródła w czeskich Karkonoszach. Wody jest coraz więcej. Duże obawy o Drezno. Tam się kilka dni temu zawalił most. Jego szczątki leżą w wodzie i niestety tę wodę będą spiętrzać, ale wstępne szacunki są takie, że Drezna nie powinno zalać. No i też słyszeliśmy tę wypowiedź w języku niemieckim, bardzo precyzyjną, typową. To zdaje się był austriacki strażak, prawda? Czyli dokładnie ile worków z piaskiem, wszystko zaplanowane. No miejmy nadzieję też, że Europa uniknie poważnych konsekwencji, te kraje Europy Centralnej, bo jak mówiliśmy, nie tylko Polska zmaga się w tych dniach z powodzią, a opowiadał o tym Michał Strzałkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. pro publico bono działają adwokaci, przypominam, na terenach zalanych powodzią. O tym opowiadaliśmy dziś w Trójce. No a skoro bono, to także YouTube Everlasting Love. Wieczna miłość, absolutnie niezbędna także w trudnych czasach. Jeszcze jeden głos od Państwa w audycji porannej. Słucham Państwa audycji i dochodzę do takiego oto wniosku, że apel do ministra, nie wiem, szkolnictwa, czy jak ono się tam teraz nazywa, nie ma w ogóle wiedzy w narodzie, zresztą sama to też odczuwam w tej chwili, jeżeli przychodzi stan klęski żywiołowej na przykład. Kto odpowiada za informację? Gdzie ta informacja powinna się znajdować? Zdecydowanie. Te kwestie komunikacyjne, do których powinniśmy być przygotowani, na pewno będą elementem debaty publicznej już po powodzi, bo będzie ten temat powracać, także gdy ta najtrudniejsza sytuacja się już zakończy. Za kilka minut w Trójce o tym, gdzie teraz jest najpoważniej w serwisie, potem także sport i pogoda, a potem audycja Dobrego Dnia. Solid.